на зеркаже блеск. Часом оповідаємо, як учуття мільклий в нас. На зигара тарчик лє, так випатривалам, че, де розпадши в очі мій.